اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او داغه اولاد تا عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا دی ټولو ته مې داغه سه لګا لګا واهر علی ګلا د ضرورت مطابق وآتینا داود زبورا آلی کتاب خو صرف دو قرآن نه انکار نه کوي دی زبور نوم انکار کړه دی حالانکه الله رب العزت وای ما داود علی السلام د زبور کتاب ورکړو یا داود علی السلام ته می په یو ځل باندې زبور ورکړه دی دا پیغمبران د نمونه چې واغسته شو د دینه علاوه نورم ډیر پیغمبران قد قصصناهم علیک من قبلو چې یقینا دا غي بیان مونږ ته د دینه مخ کې کړه دی ورسولن او نور داس ډیر پیغمبران لم نقصصهم علیک چې دا غي بیان مونږ ته تا نه لګړې هغه ټولو ته الله تبارک وتعالى دا سی وحی کولا دا کما بانا دا او کم اعتراض دی چی دیئے کئی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ موسیٰ علیہ السلام زارا پخپلا خبر اکڑی وی نو آغا موسیٰ علیہ السلام چی اللہ و تر پخپلا خبر اکڑی وی دا خبر اکم چاو مانا با دا سی او بانا دا چی دیئے کئی چی خوی بدوی نو بانی بیسیارا او بیا اللہ تعالی دا انبیاء علیہ السلام دا بیسد دنیا ته دراله غلو انسانانو ته دراله غلو هغه مقصد بیان کا چې دا پیغمبران مونږه اوله غل د دې لپاره چې څوک مسالات د دین د شریعت د توحید اومني چې هغه د زیر او خوشخبری ورگی او چې کوم خلک انکار وکړي چې هغه د الله د عذاب نه ویری لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ دیده پارا چه پاتی نشیده پارا دخل کو فَاللَّهَ بَانِسَ دَلِلَ سَعِتِرَازَ پس دا لگلو ده پیغمبرانو نا چه اللہ که پیغمبر دیرا لگلو بے نمونگ با مسئلہ منلیوا مونگ با ٹک ٹاک شیو سمبو و پیغمبر را نغې نومنګ زکه گمراه پاتې شو وکان الله عزیزا حکیما ورپسې الله تعالی نو قران کریم په حقانیت باندې خپل شهادت پېښ کړي د دین لوی شهادت با بل کم پېښ کړي چې الله تبارک وتعالى په خپل د قران کریم په حقانیت باندې خپل شهادت پیش کی 14 کافران د اهلی کتاب يهود نصوارا کده دیو جنا د قران کریم د حقانیت نه انکار کړي چیرې دیو ای د لګلګ وای ماته کیږي نو ول په د باندې په یو ځل قران نه نازلېږي نو کچر دای دا خبر د ځان د پاره باندې ګرځي نو الله رب العزت وای زبه گواہی کوم چې دا کتاب زما په علم باندې تا ته راغلی دی الله وای زبه گواہی کوم او چې یو الله گواہی وکړه نو د نور مخلوق د شهادت او د هغه د تایید چې کم نه نو سزا پاتې شو نه دې کای ټوله دنیا د تایید نه کای تولا دنیا دی نمانی چه دا دا اللہ کتاب دی چه اللہ وی زما کتاب دی نباز دا نورو چه دا شهادت او دا آغی دا تایید سز ضرورت پاتی شو اللہ وی زب گوائی کم چه دا زما کتاب دی اللہ خپل نبی تا تسلیم ور گئی اللہ وی لیکن اللہ یشهدو لیکن اللہ تعالی گوائی کئی بما انزل اليك فاس چیرا ویلی گتا تا الله بخپل کتاب بخپل گوی گئی چې انزله بعلمه چر علی گره دا کتاب بخپل علم باندې نو چې کوم کتاب د الله د علم نه راوته وی نو په هغه کې د شک شوبې سو گنجائش پاتې دی نه نه نه مکه سر کې ویلو کنه ذالک الکتابو لارې با فی ایس شک نشته دا کتاب چه ده ایس شک نشته ده پده که او بیاوی من رب العالمین لاری با فیه من رب العالمین ایس شک پده که نشته ده چه دار طرف ده رب ده مخلوقات نراغل ده ده اللہ ده طرف راغل ده و اللہ رب ولدت پی خپلا گوائی اکڑا شهادت پی اللہ تبارک و تعالی پیش کن اغه سر د بقره کې وی لارې بافي هي شکه نشته ده پدې کې چې دار طرفه د رب د مخلوقات نه ده لکه الف لام میم سیدا کې ذکر کړي الف لام میم سیدا دویم نمبر یاده یوشتمه سیباره کې الله رب ال عزت ذکر کړي تنزيل الكتاب لارې بافي من رب العالمين اللہ رب العزت وائر علی گلد دی کتاب دو قرآن کریم لارے با فی ایس شکا نشتے دے پتی کی میر رب العالمین چه دار طرف آدھر عبد مخلوقات آدھے کم خلق چیز پنج پیر درس کے دیر شاملی کی کنا نو اغیی در دیر رکھاٹا تجربائی سورت درائستلو زکا چی دا اغیی دم را تجربو شی چې دا غي دا ګوت نه دی هغه بیا ګوري نه ود دې دا ګوت هغه ځای ته ځي چې دې ځای کې دا صورت دی دا وله بیا بیا چې دنو یو یو آیات په تاییدات راوړي نو دا غي دا وجه نه بالکل هغه ګوت هغه سره عادت شي نامون چې وجه د پنځیر درس د پنځیر درس کنه اوس هر چا په هر کوڅه کې دا رمضان درس شروع کړل دی کنه نو ویدام قرآن دی بی بیانی گی و آغام قرآن بیانی گی نمونگو ٹک دے کانا صحیح دے پا دے دا کہ دے صحابی کالج دل دے کہ کالج نیشتے پوز گیجویٹ کالج دے دام کالج دے و پروپیسران و لیکچرران پا کیوی کانا نبی آدھا بچے روی پی خور تا صلا بے یا اسلام بات تا صلا بے دام وی کالج دے و آغام کالج دے کانا ننکا نجو یل دا کہ خلوانی سٹینڈرڈ جدا دے نو آئے دل دے سٹینڈرڈ جدا دے کانا مرکز کے مرکز کے جدا سٹینڈرڈ دے بردے جدا سٹینڈرڈ دے خوچ سمرہ گنمی رازی نو خلق چی دے نو ہو سالہ غردائی خوطا اس تلے پانچ پیرتا دیر آزو کے تلے دینے دیر آزو کے فنیمہ گینٹا کے نیمہ گینٹا کے خود مدرسے نو خلق باہر روزی نیمہ گینٹا کے جے کم کس روز تو پا دیکھے گی نغه د نیمه ګنټه انتظار کولی زه خپل چون کې دفتر کې ناسه ما استقبالیه کې نزه چې بهر راوزم نغه دا نه چون کې خلک ډیر زیات دي نیمه ګنټه انتظار وکوم اونن ما سره ما شوم بچې مې راوستو دیو یې نزه چې دنه چې څنګه درس ختمې ده نو ما چې زه وته ما چې خلک سره و دي چې ته نه بیاو دي ګرمي د خلکو وجه ګرمي به یو خلک با نو چا دو گئی ما خونی والا و چا چه کمننو یونی والا چا بلونی والا چه رزم و سنبا بکیون چه دنو جاین کو او دی پالا پا چه کمننو فکیر دو گٹه دیو کلی دیو ای راش را دوارا کار تراش روای پا آغا شگو که آغا سرو شگو که پا گرمی که راش خلق ناستی رحمان شر رو دلده که چه دناس پیتا پوست که گئی چه سمر مخلوق دی دره چه دا خودک شو بهر چې دنو ځای ختم شو زمای د اتمند دراشه وګوره سره د دینا دا چې هلته لاړ شنو تجربه به دی وشي دا سټینډرډ ګورې نو سټینډرډ چې ګورې نو بیا سټینډرډ هلته وګوره هلته چې کوم قرآن بیانېږي عزتمند نن یو طالب علم ما سره ملاو شو د کراچۍ او آغا چې ما ته کوم روداد بیان کړو زه یې اریان کړم ما ته وی چې ترننه پورې د پنځیر د ادم زمولیان او طالبانو به زنه کولم چلته مزه اخیری کې وعده دا وې چې هلته ګډوډۍ نه ملاوي وی ما چې علم لازم قران لازم د ډوډۍ لازم اوګه دیم یو میاش په لوګه تیرا کوم وی دل د جرالم می قسم به الله وی دل ته یو ذوق او شوق چې کوم دی او زما د خاندان یو ټول خلک مفتیان دي علما دي او ټول وی د شاعت خلاف دي او ما دا اوس په دوه لګي دلته چې دا اشاعت څه شی دی او دې سوای ما متاثر شوه څنګه وی سرب جی رده وجه چه ده اشاعت کم ده عالم و طالب ده ایا مدرس ده یا قرآن ویون که ده نو اگه چه خبر اکه اینو ده خلکو ده دست نیغ نیغ گوری او ده جبا که دست زور وی چه خبر اکه نیما شر ده اول ده جبا که دمر زوری اصر ما ده پتاو لگه چه ده پا ده جبا ده حق جاری ده ده زور ده وی ده اصر ما ده پتاو لگه وی دیر شبه می ختم شوی اما ورګه مائده او سورته انعام را روان دي نور به دم ختم شي ان شاء الله مې تبا وګوري زمې دتمن ډېر غټه مزه ده او چې سګ زیل تاسو الله رب لذت وای چې لکن الله یشهدو لیکن الله تعالی گواہی کوي بما انزل الیک فاسبانی چرا ویل ګلتا تا انزل او بعلمی راویلی گن دیلارا فخپل علم بانی والملائکتو یشهدون او پرشتی گوائی کئی اللہ رب بلدت وی پرشتیم گوائی کئی اپا دی خبر بانی چدا حق او سچ کتاب دید اللہ تبارک و تعالی نکا ایسو کم گوائی نکئی نو اللہ وی وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ تعالیٰ گوائی کہ ان کے دیو اللہ گوائی والا بس سے کنا چیو اللہ پی دا حقانیت گوائی اکڑا چی دا حق او سچ دے زما پا علم او زما د علم نراغلے دے نو بس دغه در لبس سے کنا کپوئی گی نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پا حقانیت بانی خپل شہادت پیش کئی دین لو شہادت ببلوی یوی پا خپل توحید بانی شهادت پیش کرو کم زاکی؟ ها؟ ها ها ها نور داو بخزمین ہوئی؟ دا ها؟ دا کم زاکی ری؟ دا سورت آل عمران سویم نمبر آیا تا؟ اوی کامران تاس خوشورتا ما پشالو دن ناسی ماتا ماتا او دمکی نیخا؟ الان کې دا آیاتونه باندې غواره مونږ ډېر زیات زوره چې کوم دراشي زوم چې تاسو نه ير څنګه شي سورته آل عمران وګورئ 18 نمبر آیات اتلسم سورته آل عمران کوم ځای دی اوه درې موصلورو مسی پاره کې د شکا ماشاء الله 18 نمبر آیات وګورئ شاهد الله انه لا اله الا هو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ودینی دا دیسر ما یو واقعی هم بیان کرده و کنا دیسر ما یو واقعی هم بیان کرده و شاید چه تا استایا دی او واقعی هم آرسو بیان کرده و ماشاءاللہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک دعا علماء را روانو دا اہل کتابو دا عربو دے ملک را دن شویو چه مدینی منوری تا راو را سیدلو دا مدینی منوری اغا خواو شاں اغا نظاره دا سوکا تا زمون خلق و تا لوکیشن وی چه دازی اغا نظاره او کتل یو بلتی دا سوکا تل دا تورات بیان دا سی پدی ماغو کیو چور لیدا چه دا خرور اغا علاقه دا چه کمی تا با آخر الزمان پیغمبر حجرت کئی دا تورات نقشه دا سی مخی ترالا مخی را روان دی د چانه ستا پوس پختنه او کول وته وای چې د ملک را د علاقه د مکه موعظمینه یو قریشی راغله د نوم له محمد صلی الله علیه وسلم داود نبوت کړل او د یو بل دوکتل چې کار خو بالکل سمیت رب روان دی وی ملاقات وسره کول چې رال نبی علی السلام دا کین اصل چې د نبی علی السلام شکل دی او کتل خد او خال کړهوړی او کتل اوهو خبر انور هم کوي شو وی او تاسو نه کو کو داغه جواب دی در راکنو بیا پیغمبر د الله ایمان در باندې راړو ویسو بیا کما خبره ده چې الله په خپل شهادت پیش کړي دا وکنه اوس په یاد شي چې اوه دا خوشتیا نبی علیہ السلام خاموش شو لگا شی بابا جبریل امین وحی راڑا دا اللہ دا نبی پا جبا جاری شوا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دا اگئی چو آوری دلوے بے شک لاس راکا چستا پا لاس لاس کی دو او آگئی اگا کلمہ دا شہادت اویلا مسلمانان شو ایمان راڑا پا نبی علیہ السلام نو الله رب العزت په خپل وحدانیت باندې شهادت خپل پیش کړل دي شاهد الله گواہی کړل دا الله الله گواہی کوي الله لا اله الا هو یقینا شاندار چې نشته دی لایق دی عبادت کار ساز ذمہ دار مشکلات حل کون کې بغیر د الله نه والملائکۃ واولو العلم او فرشتي او خاوندان د علم قائمن بالقسط ولار دی په انصاف په دا خبره باندې زګه چې د توحید ضد چې دین واغه هغه شرک دی او شرک ته الله قران کې ظلم نه دی الله الہ الا هو العزیز الحکیم بل بلا شهادت پیش کړي با حقانیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لکه سورته انعام 19 نمبر آیت وګورئ دی په سورته مائده را ورپسې بیا سورته انعام دی دا غین 19 نمبر آیت وګورئ 19 الله رب العزت وای ته بوسو غد دینا قل او آیا زما پیغمبر ایو شین اکبر شهادت کم یو شے دیر لوئی دے پا گواہی کے شہادت کی کم یو شے قول اللہ دا چا شہادتا گواہی رتا پیش کم چی آغا پا ما زما پا نبوت او رسالت بانے گواہی پیش کئی دا چا رتا ہوام دا اللہ گواہی رتا ہوام قول اللہ او آیا اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گواه ده پا میانز ما او پا میانز تاسو که زما او تاسو پا میانز که اللہ گواه ده و اوحیا الیا هادا القرآنو او احی کولشی ما تاد ده قرآن لی اون ده رکم بی ده ده پارا چه او یارم تاسو پا ده سرا و من بلغ او آغا سو که چه غطا و رسید ده قرآن دارنگی صورت رات کے اللہ ذکر گئی اخیری آیت دے صورت رات اخیری آیت دے دیا لسم سپارہ کے اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَبَرُوا اَوَيَا كَسَانَ چِ کَافِرْ دِي دیا لسم سپارہ صورت رات اخیری آیت 43 نمبر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَيَا كَسَانَ چِ کَافِرْ دِي لَسْتَ مُرْسَلَا چِ نِتَ رَا لِگَلَ شَوِي حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ بوی ایوه چه تو قرآن بیانے بیانے بیانے دیو برا تاخیری کوئی تسن بولا خونی لکا پدی زان خلاص کجی پاسان اکانا نبی علیہ السلام با بیان نکو بیان بیا اوکا اوکا اوکا بیا لست مرسلا تس پیغمبر خونی پلندو دان خواست ہے کیا نا قل او آیا زما پیغمبر کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم گو کافی دے اللہ تعالی گوا پمین زما او پمین سازو کے اللہ زما او سازو پمین سکے گوا دے الله زما په نبوت او رسالت باندې گواه دی و من عنده علم الكتاب او هغه څوک چې وی هغه سره علم د کتاب هغه گواه دی زما په حقانیت او رسالت باندې دارنګه الله رب العزت قسم خوري په دی باندې چې قیامت برازي شهادت پیش کوي په توحید خپل باندې د خپل پیغمبر پر رسالت باندې د د خپل کتاب په حقانیت باندې او قسم خوري په حقانیت او پراتلو په اثبات د قیامت باندې. لکه سورته یونس وګورئ یو لسم از عبارت 53 نمبر آیت کې ذکر کړي 53 کې 53 نمبر آیت 53 سورته یونس یو لسم سفاره وَيَسْتَنْبِئُونَكَ او دیتا بوس کئی دتانا احقن ہو دا قیامت قیامت چه تکی دا رشتیا دے دا حق دے دا تا چه سوائی دا ٹھیک ہوائی چه قیامت برازی اللہ وائی کل او آیا زما پیغمبر ای و ربی آو زما دا رب دی قسم بیلکل انہو لحق یکیناً دا قیامت چه دا حق دے دا اللہ قسم پہ پیش کیئی وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ او نئی تاسو کمزوری کونکی اللہ لرا اللہ خو نشی کمزوری کولی کنا چیزا مونگ نبی ویسنگ دا قیامت راولی نو اللہ خو کمزوری کولی نشی کنا وَالْمَلَائِكَةُ يَشَادُونَ او پرشتی گوائی کئی وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا او کافی دے اللہ تعالی گوا بس یو اللہ کافی دے اوس چکمو خلقو انکارو که دا غید پار اللہ زجر ذکر کئی من زگن منو تا دا پیوزل بانی قرآن ولران لے پیوزل ولران لے دا انکار کئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یکینان آکسان چه انکارو که دا اللہ دا کتاب دا حقانیت ناس دا اللہ دا پیغمبر دا حقانیتنا انکارو کو خلقو تاوائی میما نیوے دا سا پیغمبر خونده میما نیوے دا سا دا اللہ کتاب خونده لار نشو سخا که نشنو سخا دا سا که طول دنیا یو پل روانا دی بل پل روان دی اللہ رب لیدت وی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یکینان آکسان چه انکارو کو وصدوا عن سبيل الله او باندې کړل من کړل خلق دا الله دې دل نه دا الله دې کتاب نه دا څوک منه کوي هم دا دې کانو يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو ان كثيرا من الاحبار والرهبان يقينا ډېر د مولانو او د پیرانو نه لا ياكلون اموال الناس بالباطل خام خاخري مالنا د خلکو په ناجائز طریقو سره ناجائز طریقو باندې خوري دیو ته جائز وای الله رب العزت وای لا ياكلون اموال الناس بالباطل خام خاخري مالنا د خلکو په ناجائز طریقو سره ويصدون عن سبيل الله او بندوی خلقا منکوی خلقا دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا دلنا دا اللہ دا کتاب نا خلق منکی دا اینا خلق منکی لار نشی کی ننیو سہا وی پونکو سے یہ چراغ بجایا نجائے گا دا خو جکم دینو سو کے وی مرولشی ایسو کے نشی مرولی وہ چراغ کیا بجے جسے روشن خدا کرے آغا ڈیوا چھ اللہ روحان کی نو آغا سو کم دے مڑو لشی اللہ رب العزت وائی چھ پنکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً آکسان چھ انکاریو کو وَسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ او باندې کړل منه کړل خلکو دا الله دا لارینا کدو دوالو یقینن گمراه دي دی ولالم بعیدا او گمراهی لري سره دا کنا الله وای هدی دا حق نه ډیر لري تلی دي گمراه شي وی دي کدو دوالو ولالم بعیدا یقیناً گمراه شوی دی پا گمراهی لره سرا دیر لره دا حق نتلی دی چه انکار هم کئی او خلق هم دا اللہ دا دین نمنا کئی خلق هم دا قرآن نمنا کئی دا اللہ دا لار نمنا کئی ان الذين كفروا يقيننا كسان چې انکار وکاو ظلم او ظلم وکا دا ظلم دی کنه چې خلق د الله د کتاب نه منه کوي دا ظلم دی کنه چې خلق د حق نه منه کوي دا ظلم دی کنه ان الذين كفروا يقيننا كسان چې انکار وکاو ظلم او ظلم وکا دا ظالمان دي چې خلق د الله د دین نه منه کوي خلق د الله د کتاب نه منه کوي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها الله ويدنا غر ظالم بلشته دنیا کې چراشن ويره د الله د کور کې د جمعات کې بشره قران نه وای الله ويدنا غر ظالم شته نو الله وای ان الذين كفروا یقینا آکسان چې انکار وکاو ظلم او ظلم وکاو ظالمان دي ظلم کوي خلق د الله د دین نه منع کوي لم یکن الله ان دې الله تعالی ليغفر لهم چې بخنه او کې دیت داز خلق د الله بخنه نه کوي خا دی و ير نور خو به نه صدقه نشته خو بس دغه یو بد قسمتی ده بس خلک چې کوم نن او بس منا کوي وای چې بس مدای نو دای بد قسمت دي الله وای دته خو بخنه نکوم وره الله وای دته خو غره بخنه نکوم نه چې بخنه وته نه کوي نو نور وای خسړی توپ دی ولا کوم نه نه پاتې کو دا خسړی توپ څه ته وای خسړی دی او خسړی خسړی توپ ما یار څه دی اخر لکه چې دا ته خسړی څه ته وای الله رب العزت وای لم یکن الله ان دې الله تعالی ليغفر لهم چې بخنه او کې دی دا ولا ليادهم طريقا او نه جو خی دی دا توفیق ور کې دی دا دلاري زګه چې دې زديده د زد وجه نه انکار د حق نه کړی دی او د زد وجه نه خلق د الله د دین نه د الله د کتاب نه منع کوي نو الله رب العزت وای دې ته ما دروازه بندې کړې دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه الله وای مور می ولا بدړه لا ګول دي دروازه می وته بندي کړی دي ولا لیادهم طریقا انا چی توفیق ورکی دی داد سمیلاری الا طریقا جانم الله وای یو لار دارد دته دا لپاره یو لار ده الا طریق جهنم الا وجلار د جهنم نه چې بس پاغي ورسم دي پاغي ورسم دي ځکه چې هغه یو لار د جنت چې واخو قران وکنه ا چې د قران لار دې پرې خدا نو هغه ټوله ګاډي وړې لارې او غلطې د جهنم لارې دي کنه چې د قران غلار خدا پرې خل جهنم غلار باندې روان دي ذکا الله و ان ذا صراط مستقیما یقینا دا زمانه غلا ردا فتبعون د دې پس روان شي د قران پس روان شي ولا تتبعوا السبل او مرواني گئ د نورو غډو وډو لارو پس نورو لارو پس چې د قران لارو پرې دی او بل لارو پس روان شي فتفرق بكم عن سبيله توای ناجی دا ټول چې کوم دین دا په یو ځای یو ځای کېږي دا لارې دا ټول چې کوم دینو وای دا ټول سندونه وای دا سمندر ته پریوزي وای دا ټول لارې حق پر دی الله وای نه یو لار حق پر دا وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوا مزای دغه یو لارې پسې دی کڼور پسې لاړ نو پتا فرق به کوم ان سبيله نو ګډ وډ به موکي د الله د قسم لارې نه هغه سم لار خو یو قران دی غره د قران د بیانې کنه نو راو به ګډ وډ کی یو قران پسې دا نور لارو پس لاره گڑ وڑ بدی کی اچھے پا نورو دے اغا ٹول لاره نبی علیہ السلام بی جانم دا تلی دی بغیر صراط مستقیم نا نبی علیہ السلام بی یو صراط مستقیم چی دے اغا جانت دا تلی نور لاره سمرا چی دی نبی علیہ السلام بی اغا دو گمرائی لاره دی و دو زخت دلی دی الا طریق جانم الاود لاره دا جانم نا خالدین بیا ابدا همیشه با اسیدون کی وی پائی کی همیشه وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دی داکار پا اللہ تعالی بانی آسان اللہ بانی آسان دارت دا جہنم تا بوتلل دا اللہ تا سگران خونه دی وما ذالک علی اللہ بی عزیز دا اللہ تا سگران خونه دی ورپسی اللہ تبارک و تعالی صداقت ذکر کئی اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام کئی یا ایها الناس اے خلقو ټول واری کد جاءکم الرسول یقینا راغ تاسو ته پیغمبر بل حق امام نصبی رحمت الله علیه معنی کوي تفسیر مدارک او دا معنی حضرت شیخ رحمه الله بیا بیا کړی دا بل حق د پاره د سرګندولو دا حق پیغمبر خو دل راغله او چې حق سرګندګی کنه زکا مشرکانو چه ده لاغی اکیده خو مکمل غلطا وا آلی کتابو دین گرد ورد کرو دین گرد ورد کرو اللہ وی ولا تلبسو الحق بالباطل حق و باطل مگرد وردوئی پیغمبر راغی چه حق خلکو ده سرگن کیا وغا باطل تی نجودا کی خلکو ده حق پتاو لگی دا خو چه قرآن بیان شین ده حق پتاو لگی کنا از خوجی دا ټول ټیک دی او دا ټول سم وای اګه چې دا زوګه نوم خیر دی او کچا دا زوګه نوم خیر دی ها چې کوم باندې دلیل شرعي وي انو اغه حق دی په یو بل دلیل شرعي دی او بل بل اړو دلیل شته نه خو تا ویلی او ما ویلی او باباجی او ماماجی او کاکاجی دی ها اما شران ویلی دی او باباجی ویلی دی او لانی سی بیلی او دنگلی سی بیلی حالا که آغا پیس دلیل پیش کرده و نه بس خوزا بس آغای وینو نه آغا خو نده کنه آغا و حق نده کنه اللہ و ایکد جا اکم یکینا راغی تاسو تا ار رسول و پیغمبر بلا حقی دا پارا دا سرگنده و لون دا حق می ربی کمار طرفا درف ساسو نا فا آمینو خیر لکم فآمنون ایمان راړی په دې پیغمبر دا چې حق درته بیان ای دا چې حق درته سرګندای په دې باندې ایمان راړی خیر الکوم دا با فائدہ منوي د پاراستاسو دا خبره بدله خشي دا بدله خشي الله رب ولې دتوي و ان تکفرو او کجری تاسو انکار کوي نه منید د پیغمبري د دې د حقانیت نه انکار کوي الله رب العزت وې زما در باندې اس پر نیمګړې نه ساهجه د ضرورت مې دشته نه فإِنَّ لِلَّهِ يَقِينَنَا خَذَ بَارَنَ الله تعالی دی ما فی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هغه ساجدې په اسمانونو او زمکه کې الله وې د هر څه زما دې نه کته په انکار وکې نه سو د الله د ساهجه شته نه س پورا نیمګړی را باندې بالکل نه وکانه الله علیمن او دې الله تعالی پویا الله پوهنه چې الله پوهنه د الله خبره منه بیا کنه چې دا ته وایي چې کدی یا اكم الرسول بالحق من ربکم الله پویا دې نو چې الله پویا دې الله منه بیا کنه حکیمه حکمت والا دې الله زای پیجند چه سوکا ده نبوت او ده رسالت احل دی اللہ تا پتاوا استی نمانی اللہ در تا اللہ در بانی پوا دی او حکمت داره چه مولد دل در کئی ورپسی اللہ را بولدت آلی کتابو تا خطاب کئی او رد کئی دا غی پا اکیدو بانی دا غی پا نظریه بانی یا آل الکتابی ای آلی کتابو لا تغلو فی دینکم زیاده مکوئی دوری منصور کے علامہ سیودی رحمت اللہ علیہ دا حضرت قتاده رحمت الله علیه کول ذکر کړل دی چې یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم لا تبتدعوا فی دینکم پخپل دین کې بدعت مکوئی پخپل دین کې بدعت مکوئی ځکه بدعت گمراهی ده کلو بدعت ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده دی وینه چې دا خو به کې بدعت حسنه دی کنه او بیا د شعبان بن دلسما وای خدایا دا غینه خلیلۃ القدر جوړ کړی دی کنه ها دا غینه خلیلۃ القدر جوړ کړی دی د پیر الله سمه د شعبان نه الانګه شریعت کې اس کزم په شریعت کې چیرینو څه ثبوت نشته او هغه چا چې ویل دي نو په یو دو کمزور روایتو باندې چیرینو د دومره لوی اسمانو درول دي الانګه هغه چې څوک ذکر کوي نو هغه په خپل اوای کې دی په دې سند کې ضعف تدیر او دارنگه پاغی بانی حضرت شیخ القرآن رحم الله زی و نور کی باز کرده وی و جو سره گوری نو دی گوری مولانا رشید احمد لدیانوی رحم الله پا شب براد بانی او رساله لی کرده چه دا بلکل یو بی ثبوت خبره دا چه دا خلقی کئی او آغا پا دی بانی مستقل رساله لی کرده چه دی که خلق بدعات کئی او دا ټول بی ثبوت خبری دی وشی کئی او تفسیر قرطبی کې علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ سورۃ دخان په هغه تفسیر کې ذکر کړي چې په دې لړ کې چې څنګه روایت خلق ذکر کړي نو پاغه کې زیات تر شکم دین او هغه صحت ته نه رسی کمزوري دي او چې کم دی ومانو هغه د لیلۃ القدر باره کې نبی رسام ویلو او دی وای چې نو هغه د شب برات تر شیدنه غو لگاولا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ندې بیا دا نه هیڅ سر کې پټي کې ويره دا مې نه دی کتلې ا نه غوې وای دې مان په غوړ په ځای باندې کوته خیره سړیا دا دې نه دی کتلې یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم بدعت مکوئی په خپل دین کې یعنی په خپل دایره د دین کې د نه اوسې شریعت چې د عقیده او د عمل په باره کې کما پولا او کرخ راخ کلی دا نو دا اغین باہر موزی دا اغی دن ندن نا خبر اومانی دا خپل زن نا پکی خوگوال ما پیدا کوی بای گولا چه سمرا سیواگی گی نوی دمرا خواگی گی وای دمرا بی خواگی که چه بیاد خوراک نی ار یو شیپ اندازا وای وا هو دا دی چای نا خودی وی سم کک جوڑ کرده نس کلو خوی ندا نو خواگی فکی زیاده کری گنا ها؟ قاریز او خو ارا خبر را زیر آگه کئی کنا نویسه باوی حلوه دی خواقی نغل اگ دیر زیاد داسه چه کم ننه دی حالا نوی یه حلوه دی خواقی نو اغوی چه دو داسه انداز کووی نو دا با دیر خواقا یاده اینو اغو تی قاریز او خواقمی خو دوم را خواقا نا دوم را مخواقو وای کنا خچه بیای چه کم ننه بلکل نیسته مال نه او باسه یا اهل الكتابی اے اعلی کتابو لا تغلو فی دینکم بدعت مکوئی پخپل دین کی ولا تقولو علی اللہ الا الحق امو آئی پا اللہ بانی مگر مناسب آ خبرہ چی اغد اللہ دا شان سر مناسبی نو آ خبرہ کوا یو خبرہ اللہ نے رکڑے یو ایدا قال اللہ قال الرسول با بیانی گی نو قال اللہ قال الرسول بیا چی دی بیا کسی قال الله قال الرسول چه قال الله قال الرسول تمهید دی که بیا با قرآن و دی سوائی و ایماندار و تاسو که نی کنه قال الله قال الرسول و بیانی که زمان کری دمخ کردی که مولا را غلو چه تکرر اوکا نو دی آخری که ما را سپلار روانو مورده منو خندای را وستا نو خندای پدی را وستا چه وی خطا منگا دا مره دی مشمان تا شلولی مې ټول مشمول وته ناسو لکه بالغ کسان او پوهه کسان یو نو وته نو مې ګوره دا هم غریبانه نه ټول لراغلي دي مثال په مسلو پوهيږي آیا به ته پته لګېدل چې دګ به پوخي د دین باندې غریبان خو نه پوهيږي خو هغه خوراغلي یا نه تون اوري یا دری جو پتا مې ا چې کوم دی آی خو خپل دی وې چې مشمول د مونږه نو دا چلی نو دا کاټي ولا تقولوا على الله الا الحق امو اي با الله باندې مگر حق مناسبه دا مو اي چې عيسى ابن الله دي مو اي دا واي عيسى عبد الله دي رسول الله دي زكا انما المسيح خبر دادا مسیح علیہ السلام عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام زید مریم رسول اللہ رسول اللہ دے ابن اللہ ندے رسول اللہ دے لا تب تدیعو تجاوز مکوئی زیادی مکوئی بدعات مکوئی اللہ دا رسول ویلی تاسو دا ابن وی او بلو یهودو دا اللہ پیغمبر دے عبد الله دے رسول اللہ دے ابن زنان دے ظالمانو بدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک لکه پختو کی می ترجمه ولا نه کړی شو دومره لوی د خدای ظالمانو دا یهود خان لا تبتدعوا فلا تغلو فی دینکم وکلمته او کلمات الله دا څنګه انما صلی عیسی عند الله کما صلی آدم دا کوم زمیولو فکر حسین اِلَّا مَسَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ كُنْ فَيَكُونَ یکینانا مثال عیسیٰ علیہ السلام اِلَّا مَسَلَ عِيْسَى یکینانا مثال عیسیٰ علیہ السلام آل عمران 59 نمبر یادو یو کم شپیتم کی عند الله فنزه د الله کما صلی آدم پشان د آدم علی السلام به خلقه من تراب اغه جوړ کړ د خاورونه ثم قال لو كن فيكون بیا غته شان شو په لفظ د کلمه اغا الله ژوندې کړه دې په دغه لفظ د کلمه د کن سره الله تعالی عیسی علی السلام پیدا کړه دې ټیک دی کنه دیو یا رب پلار څنګه پیدا شو ویا عیسیٰ علیہ ویم آدم علیہ السلام بے مورا بے پلارا سنگا پیدا شوایا نو چاہے بے مورا بے پلارا پیدا کولے شنو دے بے پلارا نشی پیدا کولے کلمت اللہ دے وے ابن اللہ نوے القائلہ مریم اچھولی وادا کلمہ حضرت مریم دا وروح منو او روح دے لطرفا دا اللہ نا متشابہات دی دا اللہ حکم دے فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړی د الله په توحید او په پیغمبرانو داغه ولا تقولوا ثلاثه او موای چې د الله درې جزې دي یو الله دی یو عیسی دی او یو روح دی یا الله دی او یو عیسی دی او یو مریم وی دا درې وړ اجزا د الله چومن نو توحید دی ومنو یا څه ګورلې په ایمان دی ولا تقولوا ثلاثه انتهوا من شهد دي ثلاثه ویلونا دته تسلیث دی اكيدنه من شهد الله درې جزې دي انتهوا خير لكم من شهد او فائده من وي تاسو لره هغه دا وي او د نوراني میا او د احمد رضا خان بریلوی امتيان سوي ها وي وي جو مستوي عرش ته مولا هو کر او در پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر سپو اشوے بیام مسلمان دی جی نصرانی کافر دے چاغوائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے ادے مسلمان دی جی دے وی عیسیٰ دے وی نبی علیہ السلام اللہ دے نعوذ باللہ من ذالک انم اللہ الہ واحد خبر دادا اللہ چے دے الہ دے یکیو بل جزو سر نشتے بل سوک اللہ نشتے سبحانہو پاک دے ذات دا اللہ تعالی ای یکون لہو ولد دا دینا چوی اغلرا نائب دا اللہ ذات دا نائبانو دا ولد نیولونا پاک دے خواہ خدا خود اللہ تبارک و تعالی ولد ندے نائب ندے صدے دا اللہ مخلوق دے وے یو اغلنا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص الله لردی آسا چی دی پاسمانونو کی خلقان دا دا اللہ مخلوق دی ملکان ټول دا اللہ ملکیت دی عبیدان ټول دا اللہ عاجز بندگان دی تب اکی والا سنگا ابن جوڑے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ خاص الله لردی آسا چی دی پا آسمانونو که و ما فی الارد او آغسا چی دی بزمکا که و کفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ تعالی کارساز درخواست کوما دی خپل ټول رونو تا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح هرگز شرم نکوي مسيح عليه السلام سبق رانا جلدی پٹی گی اي يكون عبدا لله تدينا جشي عاجز بندا دا الله تعالى عبادت گزار دا الله تعالى وللملائكة المقربون او نا اغفرشتي وللملائكة المقربون او نا اغفرشتي نزده شوی نزده کڑه شوی اللہ تعالی تا ومی استنکف او آسوکا چه آغی شرم کوی عن عبادتی دبنده گئی دا اللہ تعالی نا ویستکبر او زان غڑگنی فَسَيَحْشُرُهُمْ نُزْرَدَا چِرَا غُنْبَ گِدَئِ إِلَيْهِ جَمِيعًا زان تَتُول فَأَمَّا الَّذِينَ بَسَرْچِ اَغَا كَسَانْدِ آمَنُوا چِ ایمَانِ رَالَ وَعَمِلُوا صَوَالِحَاتِ او عملوکا موافق دی شریعتا فَيُوَفِّيهِمْ نُپُورَ بُوَرْكِ دَيْتَا اُجُورَهُمْ اَجْرُنَا دَدَيْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او سِوَا بُوَرْكِ دَيْلَرَا دَخْفَ الْفَضْلِنَا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا او آكَ سَانَا چِعَغَيْ شرمو کا واستکبرو او زانی غٹو گنا فیعذبهم نصذاب ورگی دیتا عذابا علیما دا عذاب دردناکا ولا یجدونا لهم او اوبنمو میدی دپارا دخپل زانونو من دون اللہی علاوه دا اللہ تعالی لا ولیان سوک مدد سوکا دوستا مددگار کارساز ولیا انسوکا مددگار. یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاءکم یقینن راغ تاسو دا برهانم من ربکم دلیل دا طرفا دا رب ساسونا وانزلنا الیکم اراولیگمونگا تاسو دا نورم مبینا نور خکارا رنا خکارا فاما الذین آمنو پس هر چه آکا ساندی چی مانی راڑا وات سمو بی امونگولی اولگولی فدی کتاب دو اللہ تعالی پس ایود خلوم فزردا چې دن لبکی دیلرا فی رحمت منو پر احمد گیر طرف اخفلنا وفضلنا او بفضل کی ویادیم اتوفیق با ورکی دیتا الیه پا طرف دخفل زان سرادم مستقیما دلار نیغی یستبتونکا دیتا بوسکی ددانا قل اللہ اوایا اللہ تعالی یفتیکم خبر در گئی داسو دا جواب در گئی داسو دا فی الکلالا بارد کلالا کی این امرؤنا یو سڑیو حلکا چمڑشو لیسا لہو ولدن چنوی دا آغا اولاد ولہو اختن او دا آغا یو خوروی فلہا نصفو نداغی نمائی صدا ما آغا میراس کی ترکا چپریک دیده وهو يرثها او دا سڑے با دارور با ټول میراث اخلی داغه الم یکل لا ولد کنوی داغه اولاد فاین کانت اسندین نو کوی زنانا دعا یاد دون سیوا پلهما سلوسانی دا غی دری حصی دی پا دو پا دا غی دوا دری می حصی دی پا دریو کی مما ترک دا آغا امیراسنا چی دی پریگ دی و انکانو کشریوی اخواتن رون خوین دی رجالا و نسان نارینا او زنانا فَلِلْذَكَرِينُ دَفَارَدْ نَارِنَا مِثْلُ حَظِّ الْعُنْسَيْنُ يَسَلَا بَبَرَبَرِي دِيسِدُ دُو زَلَانَو يُبَيِّنُ اللَّهُ بَيَانَوِي اللَّهَ تَعْلَى بَيَانْ كَيْ اللَّهَ تَعْلَى لَكُمْ تَاسُتَا أَنْتَ ذِلُّو چه گمران شئی والله او اللہ تعالی بکل شئین علیم پاریو سیزبان پوا دے. سورت نسا دری حصے وا او پا سورت نسا کی اللہ تعالی دپارا دے اصلاح دا معاشری اصول او احکام ذکر کول او دیتا صورت زعفا موئی دا کمزور سیف صورت دا معاشری آغا زبلی خلق چه دا آغای دا آغا حق تا پوست کولو والا سکنو نا آغای دا خپل حق تا پوست کولشو آغا دا معاشری آغا انتہائی کمزوری او زبلی تب گوا چې هغه زنانه وي او هغه یتیمانانو انتهای ظلم او زیاتی او سره کېده. نارینا په دې معاشره کې خپل تسلط قائم کړو او دای ګڼل چې دا زنانه الله زما خدمت لا یو مخلوق پیدا کړوي. د دې ز احساساتو د جذباتو د خواهشاتو یس کې زما سلیاز باندې شي ساتلې بس صرف دا د نارینا یو خادمه ده او دا به خدمت کوي او ډوډۍ به خوري دغه بیکاری به میراث کې به حصہ نه وي نور به کور کې داسې قسم ذرای او د مشورې ورکولو صحق به ني دارنګه هغه یتیم چې د پلار نه ماشوم پاتې شو هغه د ډانګ لوړ والنو اغه د توري او د ډال والانو او د عربو د سودا قاعده وا چې په میراث کې به هغه چاره یې سوار کوله چې هغه د قبيله د دفاع د ناموس لپاره دنګ لوړ چلول شو تور او ډال به چلول شو دا دواړه کاله دا دواړه کارا دا چونګه یتیمانانو ماشومانو ازنانو نشو کولی د دیو جنا اغایلې په میراث کې سن ورکولا نو الله تبارک وتعالى حکم راولېګا جوان اړیناو څنګه تاسو په دې معاشره کې یو حق دی با حیثیت انسان تاسو حقوق دینو دا سره د زنانو سو حقوق شته غنا نو الله وی ولاهن مثل الذي علينا بالمعروف د دې زنانو ما یز د دې زنانو ما حقن دي په دې ناری نو باندې ها سې چې دې د دې ناری نو په دې باندې دیم څه اخته غنا و دومره قدر کار دی چې والی رجال علینا درجه د نارینو په زنانو برتري حاصله ده ځکه هغه به هر د لارې کوسې د اجرې او د جومات او د دیرې سنبالونکی دی هغه د جرګې یو فرد دی فیصله کوونکی دی نو هغه ته برتري حاصلول پکار دی اغا با ده دین او ده کام ده دفاع ده بارا جنگه گی ده ده غزی مواری ده و سکه و لبرتری وار کرده ده سکه آساب مضبوط تی زلو مازغال اللہ مضبوط وار کرده صاحب رای وی ده ده وجه نه اللہ و لبرتری وار کرده ده هر رجال و قوامون علی النساء سړی هغه په زنانه او حاکمان وی او نور د زنانه چې صاحب معاشرتی دی یا سه خاندانی یا خانگی صاحب الله ورکړه دی نو الله وی واتل نساء صدقاتین لانی حلا د زنانه او هغه مار هغه حق هغه د خوشحالی باندې ورکړي دارنګي علاوه ما یتیمانانو ته د هغه یغه مال د هغه یغه سوار کوي په دې صورت کې الله تعالی د هغه یغه حقوق ذکر کول نو زګه ودا صورت زعفا مو او صورت ری سیوا او درې سیو اوله یې سګه شپاره احکامو په میاز عوامو د ملک د ملک او ورپسې دوی مېسا کې یاد احکام او هغه دوی احکام سلطانیه هغه اته ذکر کول بین الرعی و رعیته